أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروزمون از کتاب الفقه المیسر درس 77 المسئله السابعه مسئله 7 در زیر باب 5 از کتاب صلات که این 23 درس از کتاب صلات است صاحب کتاب میگوید المسألة السابعة الأوقات المنهي عن النافلة فيها يعني مسألة هفتم در باره وقت هاي كي منع است نافلة خواندن در این وقت ها يعني چند وقت هست در روز كي خواندن نماز نافلة در این وقتا منع می باشد و نهی شدگی هستیم از خواندن نماز نافله صاحب کتاب می گوید هناک اوقاتون یعنی آنجا وقتهای می باشند نوحی عن صلات التطوع فیها الا مستثنیه یعنی منع شدگی هستیم از خواندن نماز نافله در این وقتها مگر همون نافله که استثناء شدگی هستند یعنی بعض از نافله ها که در این وقتهای منهیه در این وقتهایی که منع هست خواندنشان جایز می باشد و هی اوقات خمستون یعنی و همین وقتهایی که منع است در این وقتها نافله خواندن 5 وقت می باشد در این 5 وقت نمازهای نافله خواندن منع است مگر همون نافله هایی که استثناء شدگی هست اول صاحب کتاب این 5 وقت را می آورد و بعد از اون آن نافله هایی که استثناء شدگی است آن نافله های استثنایی را که در این وقت هم خوانده می شود را در آخرش بیان در آخر این مسئله 7 بیان خواهد کرد الاول اکنون یکمین چیزی که منع هست یعنی یکمین وقتی که نمازی نافله خواندن منع هست من بعد صلاة الصبحی حتی تطلع الشمس یعنی بعد از نماز بامداد تا زمانی که آفتاب طلوع میکند تا آفتاب برآمدن وقتی که نماز بامداد را خواندی تا آفتاب برآمدن دیگر یگان نماز خوانده نمیتوانی این وقت وقتی است که منع هست نافله خواندن لقوله صلی الله علیه و سلم میگه دلیل سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید لا صلاة بعد صلاة الفجر حتی تطلع الشمس یعنی نماز درست نمی شود بعد از نماز بامداد تا آفتاب برآمدن تا آن وقتی که آفتاب طلوع بکند تا آن وقت بعد از نماز بامداد نماز نافله خواندن جایز و درست نمی باشد در تخریج این حدیث در حاشیه می گوید اخرجه البخاری این حدیث را امام بخاری تخریج کردگی است در زیر رقم 586 در کتاب صحیح البخاری و مسلمون و همچنین امام مسلم هم این حدیث را روایت کردگی است در زیر رقم 827 در کتاب صحیح مسلم و لفظ لمسلمین اما همین لفظی که در اینجا آورده از صاحب کتاب این لفظ لفظی صحیح مسلم می باشد پس این بود تخریج این حدیث و همچنین اولین وقت هایی که در این وقت خواندن نماز نافله منع است و ممکن نمی باشد. بعد از این صاحب کتاب می گوید الثانی، یعنی دوم جایی که نماز نافله خواندن یا دوم وقتی که نماز نافله خواندن جایز نمی باشد، من طلوع الشمس حتی ترتفع قدر رمح فی رأی العین. می گوید که دوم وقتی که نماز نافله منع است، از برآمدن آفتاب، یعنی در اون یکم از نماز صبح، نماز بامداد تا برآمدن آفتاب بود، در این دوم وقت اکنون از برآمدن آفتاب حتی ترتفع، تا وقتی که بلند شود آفتاب، قدر رمح، به مقدار نیزه، به مقدار یک نیزه بلند شود، فی رأی العینی، در دیدن با چشم، یعنی وقتی که آفتاب را نگاه بکنی و هنگام برآمدن یک نیزه بر این بلند شدگی باشد، به اندازه یک نیزه بلند شدگی باشد، مثلا یک متر یا یک متر کم و زیاد، وقتی که بلند شدگی باشد، ان همه را میگن قدری رمح، اندازه و مقداری نیزه، بعد از اون تو میتوانی که نمازی نافله بخوانی. بعد از اونه که آفتاب یک نیزه بلند شد در وقت برآمدنش از طلوعگاهش، از جایی که می براید، و هو قدر متر تقریبا، و همین یک رمح، یعنی یک نیزه، به اندازه یک متر می باشد تقریبا، یعنی تقریبا یک متر هست، و یقدر بالوقتی، یعنی همین اندازه یک نیزه برآمدن آفتاب را مقدر کردگی هستند، یعنی مقدار گذاری، دقیقه گذاری کردگی هستند به وقت، به ساعت، به حوالی ربع ساعت او ثلثها، یعنی تقریبا ربع ساعت یا ثلث ساعت. ربع ساعت یعنی چار یک ساعت، چار یک ساعت پس 15 دقیقه می شود. میگوید که یک ساعت را 4 تقسیمش کن یک قسم آن، پس این می شود 15 دقیقه، زیرا که یک ساعت را به 4 قسم تقسیم کردیم 15 دقیقه می شود. او ثلثها یا 3 1 ساعت، میگوید ساعت را به 3 قسم تقسیم کن. اگر ساعت را به 3 قسم تقسیم کردیم، از 3 قسم یک قسمش 20 دقیقه می باشد، پس مقدر کرده شدگی هست به اندازه یک نیزه برآمدنی آفتاب به ساعت تقریبا 15-20 دقیقه بعد از برآمدن آفتاب. وقتی که آفتاب برآمدن شروع کرد، 15-20 دقیقه بعد تقریبا به اندازه یک نیزه می براید. بعد از اون می توانی که نماز نافله را بخوانی. فاذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح فقد انتهى وقت النهي. میگه فاذا ارتفعت الشمس، پس هنگامی که بلند شد آفتاب، اکنون آفتاب برآمدن گرفت و بلند شدن که گرفت، بعد طلوعها، بعد از برآمدنش، قدر رمح، به مقداری یک نیزه، فقد انتهى وقت النهی، پس میگه واقعا به آخر رسیدگی است وقتی منعی، وقتی که نماز خواندن منع است و وقتی که نماز نافله خواندن جایز نیست، آن وقت میگه به آخر میرسد، وقتی که آفتاب به مقدار یک نیزه برآمد. لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر ابن عبستا، میگه دلیل من سخن پیغمبر صلى الله عليه وسلم برای عمر ابن عبسه می باشد که رسول الله صلی الله علیه و سلم عمر ابن عبسه را گفتند که صلی صلات الصبحی، یعنی بخوان نمازی بامداد را، نمازی بامداد را، نمازی صبح را بگذار. ثم اقصر عن الصلاتی، بعد گفتند خودداری کن، باز ایست از خواندن نماز، یعنی بعد از اونه که نمازی بامداد را خواندی، از خواندن نماز نافله خودداری بکن. حتی تطلع الشمس، تا وقتی که طلوع کند آفتاب، حتی ترتفع، و تا زمانی که بلند شود آفتاب، تا اون زمان گفت خودداری بکن از خواندن نماز نافله. پس این دلیل است که هنگامی برآمدن آفتاب تا مقدار یک نیزه نماز نافله خواندن جایز و درست نمی باشد، زیرا اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم عمر ابن عبسه را گفتند بعد از نماز بامداد خودداری بکن و باز بیست و نخوان نماز نافله. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع کردن عمر ابن عبسه را از نماز نافله خواندن بعد از نماز بامداد. در تخریج این حدیث در حاشیه میگوید اخرجه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم تخریج کردگی است، روایت کردگی است، در زیر رقم 832 در کتاب صحیح مسلم. پس این بود تخریج این حدیث. بعد از این صاحب کتاب میگوید ولی حدیث عقبة بن عامر الآتی، میگه دویم دلیل من حدیث عقبه ابن عامر است که می آید، یعنی در سیوم وقتایی که نماز نافله خواندن منع است حدیث عقبه ابن عامر می آید. اون حدیث هم میگه همچنین دلیل است که تا آفتاب به اندازه یک نیزه بلند شدن نماز نافله خواندن منع می باشد. پس این بود دوم وقتی که نافله خواندن منع هست. بعد از این میگوید و ثالثو، یعنی سوم جایی که، سوم وقتی که نماز نافله خواندن منع هست، عند قیام الشمسی، هنگام راست شدن آفتاب، وقتی که آفتاب راست میشه در بین آسمان می آید. در حاشیه میگوید یعنی منتهى ارتفاعها، یعنی آخرین درجه بلندشوی آفتاب، یعنی همین آفتاب وقتی برآمدن از پستی می براید در نظر ما و شما، میاد بالای آسمان، بین آسمان که بلندی بلندش است، باز شروع میکنن پست شدن را برای غروب شدن. وقتی که آفتاب میاد بین آسمان، وقتی قیام میشود، راست میشود، انا همین را میگن منتهى ارتفاعها، میگه لان الشمس ترتفع في الافق، میگه زیرا اینکه آفتاب بلند میشود در آسمان. افق ما و شما آسمان را میبینیم که وقتی برآمدنش از پستی در نظر ما و شما شروع میکند برآمدن را، آهسته آهسته آهسته به بین آسمان میآید و بعد از اون باز، بعد از اون میگه فاذا انتهت بدعت بالانخفاضی، وقتی که میگه به آخر رسید بلند شدنش، یعنی به بلندترین درجه بلندشوی که رسید آفتاب، بدعت بالانخفاضی، بعد از اون شروع میکند به پست شدن و برای غروب رفتن که بعد از اون اکنون پست میشود. انا همین را میگن قیام الشمس. پس صاحب کتاب میگوید سیوم وقتی که نماز نافله خواندن منع است، عند قیام شمس است، یعنی هنگام راست شدن آفتاب در بین آسمان. حتی تزول الى جهة الغربی و یدخل وقت ظهری، تا اکنون این وقتی که آسمان در راست می شود آفتاب، نماز نافله خواندن معنی است تا کی؟ حتی تزول الى جهة الغربی، تا زمانی که میل کند به طرف غرب برای طلوع شدن آفتاب اکنون به طرف غرب میل بکند، از بین آسمان طرف غروب شروع بکند رفتن را. و یدخل وقت الظهر، و داخل می شود وقتی نماز پیشین، یعنی تا اکنون نماز پیشین، وقتی که آفتاب که غروب میکند، آفتاب که وقتی میل میکند به طرف غروب کردن، اکنون نماز پیشین می دراید. انا همین هنگام تقریبا 20 یا 25 دقیقه طول میکشد. انا همین زمان خواندن نماز نافله منع می باشد و جایز نمی باشد. با کدام دلیل؟ میگه لحدیث عقبة ابن عامر، دلیل من میگه حدیث عقبة ابن عامر هست. عقبة ابن عامر رضی الله عنه میگوید ثلاث ساعت، میگه سه وقت بود، سه ساعت و سه وقت بود که کان النبی صلی الله علیه و سلم ینهانا ان نصلی فیهن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع میکردن ما را، میگه ان نصلی فیهن، این که نماز بخوانیم در این سه وقت. در این سه وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خواندن نماز نافله میگه ما را منع میکرد. و ان نقبر فیهن موتانا، و همچنین میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما را منع میکرد که بگورانیم در این سه وقت مردگانمان را، یعنی که در این سه وقت گوراندن مرده هامون، همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع میکردند. اکنون این سه وقت کدام وقت بود؟ میگه حین تطلع الشمس بازغتن حتی ترتفع، گفت وقتی که طلوع میکند آفتاب، وقتی که میبراید آفتاب بازغتن بلند و آشکارا، حتی ترتفع، تا اینکه بلند شود، تا بلند شدن آفتاب. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما را منع میکرد که در این وقتا نماز نافله بگذاریم یا در این وقتا مرده های من را بگورانیم. این اولین وقت بود که وقتی برآمدن آفتاب تا بلند شدنش به مقداری یک نیزه، همون 15-20 دقیقه، با وقتی آفتاب برآمدن شروع کرد، پس میگه در این هنگام پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما را از خواندن نماز نافله منع میکرد. این یکم وقت بود. دویم، وحین یقوم قائم الظهیرتی حتی تزول، و دویم میگه هنگامی که میخیزد قائم الظهیرتی، قائم الظهیرتی اصلا به معنای ما بین آسمان در شدن آفتاب را میگویند. قائم الظهیره اصلا ما بین آسمان در شدن آفتاب را میگویند. میگن که ای حین تکون الشمس فی وسط السماء، یعنی هنگامی که آفتاب در بین آسمان میباشد، فلا یظهر للقائم ظل، پس آشکار نمیشود برای انسانی که راست بیستد سایه. پس کسی که میگه آسمان در بین، وقتی آفتاب در بین آسمان بیاید، انسان اگر راست بیستد میگه سایهش آشکار نمیشود. انا همین وقت را میگوین قائم الظهیرتی. اما خود معنای قائم الظهیره، ترجمه تحت لفظیش، تحت لفظی کلمه قائم الظهیره، یعنی راست ایستایندهی در پیشین، ظهیره پیش از نماز پیشین یا وقت نماز پیشین را میگویند. پس میگه کسی که راست بیستد، چخت بیستد در وقت نماز پیشین، کم تا پیش از نماز پیشین، وقتی که آسمان در بین آسمان، وقتی که آفتاب در بین آسمان باشد، این انسان را میگه سایهش آشکار نمیشود، یعنی دیگه سایهش گم میشود، زیرا که آفتاب در بالای سرش است، در بالای سرش است که دیگه سایه برای این انسان دیده نمی شود. همین را میگن قائم الظهیره. حتی تزول، تا اینکه میگه آفتاب میل کند به طرفی غرب، به طرفی ششتن به طرف غروب کردن. تا اون زمان میگه نماز نافله خواندن منع می باشد. این دویوم وقتی بود که پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کردن از نماز نافله خواندن یا از گوراندن مرده ها. بعد از این سومین وقتی که پیغمبر منع کردن میگد و حین تتضیف للغروب حتی تغروب، و گفت سیوم وقت هنگامی که تتضیف یعنی میل میکند آفتاب للغروبی برای غروب شدن، برای ششتن، حتی تغروب تا وقتی غروب شدنش، تا وقتی که آفتاب بشیند و کاملا غروب بکند، اکنون در این هنگام هم نماز نافله خواندن منع می باشد. در حاشیه در تخریج این حدیث می گوید رواه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است، در زیر رقم 831 در کتاب صحیح مسلم. پس این بود حدیث عقبه ابن عامر که برامون بیان کردن این سه وقت پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کردگی است از خواندن نماز و از گوراندن مرده ها. اکنون صاحب کتاب میگوید و معنی تتضیف للغروبی، میگه معنای کلمه تتضیف للغروب یعنی تمیل للغروبی، یعنی میل میکند آفتاب برای ششتن. پس تتضیفو به معنای تمیلو میباشد، یعنی میل میکند و حرکت میکند آفتاب به طرف غروب، همین را میگویند تتضیفو. پس این بود سومین وقتی که نماز نافله خواندن منع می باشد. بعد از این صاحب کتاب میگوید و رابعو، اکنون چهارمین وقتی که نماز نافله خواندن منع است، من صلاة العصر الى غروب الشمس، یعنی که از نماز عصر تا غروب کردن آفتاب. در حاشیه میگوید یعنی شروعها فی الغروب، میگه مقصد شروع میکند غروب کردن را، وقتی که آفتاب شروع میکند ششتن را، غروب کردن را، بعد از نماز عصر تا ان همون شروع کردنی غروب شدنی آفتاب نماز نافله میگه خواندنش منع میباشد. این چهارمین وقت است. دلیل چی است؟ میگه لقوله صلی الله علیه و سلم، میگه دلیل سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید لا صلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس، یعنی که نماز درست نمی باشد بعد از نماز بامداد تا زمانی که آفتاب طلوع کند، تا برآمدن آفتاب. ولا صلاة بعد صلاة العصر، و همچنین نماز کامل و درست نمی باشد بعد از نماز عصر حتی تغیب الشمس، تا وقتی که آفتاب غروب بکند، تا وقتی که آفتاب غروب بکند. پس این بود چهارمین وقتی که در این هنگام خواندن نماز نافله منع می باشد. در تخریج این حدیث در حاشیه می گوید متفقون علیهی، یعنی این حدیث حدیث متفقون علیه است، رواه البخاری، هم امام بخاری روایت می کند در زیر رقمی 586 و مسلمون، و همچنین این حدیث را امام مسلم روایت می کند در زیر رقمی 827. پس این بود چهارمین وقتی که در این وقتا نماز خواندن، نماز نافله خواندن منع می باشد، یعنی بعد از نماز عصر تا وقتی که آفتاب غروب کردن را شروع می کند. اکنون والوقت الخامس، میگد پنجمین وقت از وقتهایی که نماز نافله خواندن منع است، اذا شرعت فی الغروبی، هنگامی که آفتاب شروع کرده است به ششتن، آفتاب شروع کرده است به غروب کردن، اکنون از این هنگام باز نماز نافله خواندن منع می باشد حتی تغیب، تا وقتی که آفتاب کاملا غروب بکند، کاملا آفتاب بشیند، کما تقدم فی الحدیثی، چی طور که این مسئله در حدیث پیشینه گذشت. در چارم جایی که نماز نافله خواندن منع بود، لا صلاة بعد صلاة العصر حتی تغیب الشمس، این حدیث هم همچنین دلیل می باشد برای پنجمین وقتی که نماز نافله خواندن منع است. پس این بود پنج وقتی که در این وقتها نماز نافله خواندن منع می باشد. اکنون صاحب کتاب می گوید فتكون هذه الأوقات الخمسة محصورة في ثلاثة أوقات. ميگا پس ميباشد اين پنج وقت، اين پنج وقت ميگا ذكر کرديم، محصورة يعني محدود و جمع شده، اين پنج وقت محدود ميشون، جمع ميشون، في ثلاثة أوقات در سه وقت. اين پنج وقت را میگه میتوانیم که در سه وقت محدودش کنیم، در سه وقت جمعش بکنیم. و هی اکنون این سه وقت اگر جمعش کردیم چنین میباشد: من بعد صلاة الفجر حتی ترتفع الشمس قدر رمح. یکم وقت میگه بعد از نماز بامداد تا وقتی که بلند شود آفتاب به اندازه یک نیزه. یعنی این دو وقت را جمع میکنیم، یک وقت بیان میکنیم. این هم ممکن است، ممکن است این طور جمعش بکنیم، یا میشود جدا جدا بگوییم بعد از آفتاب برآمدن، بعد از نماز بامداد تا وقتی که آفتاب برآمدن را شروع میکند، و از آفتاب برآمدن را شروع کردن تا به اندازه یک نیزه برآمدن آفتاب. پس این دو وقت شد، میشود این دو وقت را یک وقت بکنیم، بگیم از بعد از نماز بامداد تا وقتی که آفتاب به اندازه یک نیزه بلند می شود، در این وقت نماز نافله خواندن معنا است. این بود یکمین وقت. و حین یقوم قائم الظهیرتی حتی تزول الشمس. و دویم وقت، وقتی که می ایستد قائمت الظهیره، وقتی که آفتاب در بین آسمان می آید، حتی تزول الشمس، تا وقتی که میل میکند آفتاب، تا وقتی میل کردنی به طرف غروب کردن آفتاب، در این وقت هم نماز خواندن معنی میباشد. در وقتی قیام شمس، در وقتی که آفتاب در بین آسمان آمد، این دویم وقت بود. و من بعد صلاة العصر حتی یتم غروب الشمس. و سیوم وقت میگه میتونیم بگیم بعد از نماز عصر تا زمانی که پر آفتاب غروب میکند. اینجا هم دو وقت رو میتونیم جمع کنیم به یک وقت، یعنی که بعد از نماز عصر تا وقتی که آفتاب پر غروب میکند، میتونیم دو وقتش بگوییم، یعنی بعد از نماز عصر تا وقتی که آفتاب غروب کردن را شروع میکند، این یکم وقت. و وقتی که آفتاب غروب کردن را شروع کرد تا کاملا غروب کردن، دویم وقت. این دو وقت رو میتونیم جدا جدا بگیم، پس پنج وقت میشود. و اگر که هر دوش یک جا کردیم، اکنون میشود سه وقت. پس بعد از نماز عصر تا زمانی که پر آفتاب غروب بکند، نماز نافله خواندن منع میباشد. پس این بود، این پنج وقت را جمع کردیم در سه وقت، محدود کردیم در سه وقت. بعد از این صاحب کتاب میگوید اما حکمت النهی عن الصلاة فی هذه الاوقات. اما میگه سبب و علت و خاصیت منع بودن نماز نافله در این وقت، نماز نافله خواندن در این وقتهای پنجگانه یا در این وقتهای سیگانه نماز نفل خواندن مکروه است، سببش چی است؟ حکمت و علت و خاصیتش چی می باشد؟ میگه فقط بیان النبی صلی الله علیه و سلم ان الكفار يعبدون الشمس عند طلوعها و عند غروبها. پس میگه واقعا بیان کرده که هستند پیغمبر صلی الله علیه و سلم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کردند که کافرها عبادت میکنند آفتاب را هنگامی برآمدنش و هنگامی غروب کردنش، وقتی طلوع آفتاب و وقتی غروب آفتاب، وقتی شیشتن آفتاب، در این دو وقت میگه کافرها آفتاب پرستها آفتاب را عبادت میکنند. پس در سببش همین است، برای همین خاطر در این وقتها خواندن نماز نافله منع میباشد. میگه فتکون صلات المسلمی فی تلک الاوقات فیها مشابهتا لهم. پس میگه میباشد نماز مسلمان در این وقتهای پنجگانه فیها مشابهتا لهم، یعنی که در نمازهایشان مانندی میشوند، مانندی میکنند به کافرها، به عبادت کافرها، به عبادت آفتاب پرستها. از این حساب است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع کردگی هستند از مشابهت، از شبیه شدن و مانند گرداندن خود به کافرها، که کافرها در این وقت آفتاب رو می پرستند و به آفتاب سجده می کنند و عبادت می کنند آفتاب را. پس مسلمان ها خودشون را مانند نکنند به آفتاب پرست ها. گفته میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردند در این وقت نماز نافله خواندن را. پس سبب و علتش و حکمت و خاصیتی منع شدن نماز نافله در این وقتا همین می باشد. پس میگه ففی حدیثی عمرو ابن عبسته، پس میگه در حدیثی عمرو ابن عبسه آمده است که میگوید فإنها، پس هر آینه وی ای شمسه، یعنی مقصدش میگه آفتاب هست، پس هر آینه میگه آفتاب تطلع حین تطلع بین قرنی شیطان، یعنی طلوع میکند هنگام طلوع کردنش در بین دو شاخ شیطان. وقتی که آفتاب طلوع میکند در بین دو شاخ شیطان طلوع میکند. و حین ایذین، یعنی در هنگامی برآمدن آفتاب و طلوع کردن آفتاب، یسجد لها الکفارو، یعنی سجده میکنند به آفتاب کافرها. کافرها آفتاب پرستها می آیند و هنگامی که آفتاب در بین دو شاخ شیطان برآمده ایستاده است به اون آفتاب سجده میکنند، همچنین به شیطان ملعون، زیرا اینکه شیطان در اون هنگام می رود در جای طلوعگری، در جایی که آفتاب طلوع کرده ایستاده است، در اونجا می ایستد و این آفتاب از پشتش در بین دو شاخ شیطان طلوع می کند. پس مردم وقتی که آفتاب را سجده می کنند، همچنین یا کافرها و آفتاب پرستها وقتی که آفتاب را سجده می کنند، همچنین شیطان ملعون را هم سجده کرده ایستادند با این کارشان. فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان، پس هر آینه میگه آفتاب غروب میکند هنگامی غروب کردنش، هنگامی شیشتنش در بین دو شاخ شیطان. باز میگه شیطان میرود و هنگامی غروب در همون جایی که موقعی که آفتاب طلوع غروب میکند میشیند، در همون جا میایستد، باز این آفتاب رفته در بین دو شاخ شیطان غروب میکند. و حین ایذین، اکنون در این هنگام، هنگامی غروب کردن آفتاب در بین دو شاخ شیطان، یسجد لها الکفارو، باز سجده میکنند به این آفتاب کافرها و آفتاب پرستا میروند و سجده میکنند. پس این است سببی منع بودن نماز نافله خواندن در این وقتای پنجگانه. بعد از این صاحب کتاب در تخریج این حدیث در حاشیه میگوید صحیح مسلم، یعنی که این حدیث در کتاب صحیح مسلم آمدگی است در زیر رقمی 832، و قد تقدم، واقعا میگه این حدیث پیشتر گذشته بود. این حدیث را میگه پیشتر، حدیث عمر ابن عبسه را میگه پیشتر خوانده بودیم. بعد از این صاحب کتاب میگوید هذا عن وقت طلوع الشمس و وقت غروبها، یعنی این حکمتی سبب و علت و خاصیتی منع بودن نماز در وقت طلوع کردن آفتاب و در هنگامی شیشتن و غروب کردن آفتاب می باشد. یعنی این در این حدیث دو وقت را بیان کرد، شیشتن آفتاب و غروب کردن آفتاب را. شیشتن آفتاب یعنی که برآمدن آفتاب، طلوع کردن آفتاب و شیشتن و غروب کردن آفتاب را. اما عن وقت ارتفاعها، اما میگه درباره وقتی آفتاب در بین آسمان می شود و قیامی قائم الظهیرتی و هنگامی راست شدنی آفتاب در بین آسمان، سببش در چی است؟ میگه فقد بیان النبی صلی الله علیه وسلم علت النهی فی الحدیث السابق نفسه فقال. پس میگه واقعا بیان کردگی است پیغمبر صلی الله علیه و سلم علت و سبب و خاصیتی منع بودن نماز را در وقت آفتاب در بین آسمان می شود در حدیثی که گذشت، در همون حدیثی، خودی همون حدیثی گذشتگی، در خودی همون حدیثی گذشتگی، یعنی همون حدیثی عمر ابن عبسه فقال. پس میگه در همون حدیثی عمر ابن عبسه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که فإن حين إذن تسجر جهنم. پس گفتن هر آینه در این هنگام، در این هنگام یعنی وقتی که آفتاب در بین آسمان می شود، آفتاب در بین آسمان می شود، وقتی که آفتاب قیام می کند، پیغمبر گفتن تسجر جهنم، یعنی افروخته می شود آتش جهنم، شعلور می شود آتش جهنم. از این حساب است که وقتی که آفتاب در بین آسمان بیاید، همچنین خواندن نماز نافله جایز و درست نمی باشد. پس این هست دلیلش. در حاشیه میگوید المصدر السابق، المصدر السابق یعنی مصدری گذشته، مصدری گذشته می باشد، یا میتونیم بگیم المصدر السابق، المصدر السابق، یعنی نگاه کن مصدر گذشته را. مصدر گذشته روایت مسلم در زیر رقم 732، در تحت رقم 832 در کتاب صحیح مسلم این حدیث روایت شده است، یعنی همون حدیث عقبه ابن عامر یا همون حدیث عمرو ابن عبسه که این را ما و شما در گذشته پیشتر خوانده بودیم، حدیث عمر ابن عبسه که در دوم وقت از وقتای نماز خواندن جایز نیست، در اون زیر اون حدیثی، این حدیثی عقبه عمر ابن عبسه را آورده بود صلی صلاتا صبحی ثم اقصر عن الصلاتی حتی تطلع الشمس حتی ترتفع. همین حدیث را در نظر دارد. پس این بود وقت و پس این بود سبب و خاصیت و حکمت و علتی منع بودن خواندن نماز نافله در این وقتها. پس در این وقتها یعنی که کراهیت شدیدتر و سبکتر می باشد، یعنی بعد از نماز عصر تا پیش از غروب کراهیتش سبکتر است، اما هنگام غروب، وقتی آفتاب غروب کردن، کراهیت شدیدتر می باشد. و همچنین بعد از نماز بامداد تا تا طلوع کردن طلوع تا برآمدن آفتاب تا وقتی که آفتاب برآمدن را شروع میکند کراهیت کمتر هست، مکروه هست اما کمتر. اما بعد از اونه که آفتاب برآمدن را شروع میکند در این وقت کراهیت شدت میگیرد، یعنی بسیار با شدت مکروه میشود، نمازی خواندن با شدت ناجایز و منع میباشد نماز نافله خواندن. پس این بود این پنج وقت با علتهایش. اکنون در اولی این درس در زیر مسئله هفتم گفتیم الا مستثنیه، یعنی در این وقتها نماز نافله خواندن جایز نمی باشد مگر اون نافله هایی که استثناء شده است. اکنون همون نمازهای استثناء شدگی را، همون نافله هایی که استثناء شدگی هستند، اونها را صاحب کتاب بیان میکند. میگوید فلا تجوز صلات التطوع في هذه الاوقات الا ما ورد الدليل باستثنائه. میگه پس جایز نمی باشد نماز نافله در این وقتهای پنجگانه مگر همون نافله هایی که دلیل وارد شده که است برایشان، باستثنائه یعنی برای جایز بودنش، برای استثناء کردنش از این وقتا. یعنی بعضی نمازهایی هست که در همین وقتا هم خواندنشان جایز می باشد، نافله هستند اما خواندنشان جایز درست می باشد، زیرا که دلیل آمدگی است، استثناء شدگی است از این حکم. میگه به مثل کرکعت طوافی، به مثل دو رکعت طواف، به مثل دو رکعت نافله طواف، وقتی که بیت الله را طواف میکنی بعد از طواف کردن دو رکعت نافله ای که میخوانی انا همون را در هر وقتی که باشد میخوانی، حتی در همین وقتایی که نماز منع هست در همین وقتا هم باشد میخوانی. چرا؟ با کدام دلیل؟ میگه لقوله صلی الله علیه و سلم، میگه دلیل سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد مناف، میگد ای قبیله عبد مناف، ای فرزندان عبد مناف، لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه اي ساعه شاء من ليل او نهار. میگد باز ندارید ای قبیله، ای فرزندان عبد مناف. عبد مناف سومین بابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یعنی یکم بابیش بابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم عبد المطلب می باشد، یکمین بابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، سومین بابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم عبد مناف است، سومینش عبد مناف می باشد. لا تمنع احدا طاف بهذا البيت. پیغمبر میگوید ای فرزندان عبد مناف، پس شما منع نکنید مردم را، لا تمنعوا یعنی منع نکنید احدا کسی را که طاف بهذا البيت، یعنی طواف کرده است به همین خانه، منظورش به کعبه، وقتی که طواف کرده است و صلا فیه و نماز گذاشته است در اطراف این خانه، ایت ساعت شاء، یعنی هر لحظه ای که بخواهد، هر لحظه ای که بخواهد، شما میگوید پس منع نکنید کسی را از خواندن نماز، من لیلین او نهارین، چی در هنگام شب باشد چی در روز، یعنی هر وقتی که باشد، پس شما منعشان نکنید از خواندن نمازی نافله، هر وقتی که باشد پس بگذارید نماز نافلهشان را بخوانند و نماز نافلهشان را بگذارند. پس این حدیث دلیل است که انسان هر وقتی که طواف کرد میتواند که نماز نافله را بخواند، نماز نافله را میتواند هر وقتی طواف کند بخواند، حتی در همین وقتی، در همین وقتی، در همین وقتی منع هم باشد، در این وقتایی که من است، در این وقتا هم باشد میتواند که انسان نماز نافله اش را بخواند. در تخریج این حدیث در حاشیه میگوید اخرجه ابو داوود، یعنی این حدیث را ابو داوود روایت کردگی هست، در زیر رقم 1894 در کتاب سنن ابو داوود. و ترمیزی و این حدیث را همچنین امام ترمیزی هم روایت کردگی هست در زیر رقم 868 در کتابی صحیح در کتابی ترمیزی، این در زیر رقم 868 می باشد در سنن ترمیزی. و قال و امام ترمیزی در باره این حدیث میگوید که حسن صحیح، یعنی این حدیث حدیث حسن و صحیح می باشد، یعنی قابل قبول هست، می شود با این حدیث استدلال گرفت. و ابن ماجه همچنین میگه این حدیث را ابن ماجه هم روایت کردگی هست، این حدیث را ابن ماجه همچنین روایت کردگی هست در زیر رقم 1254 در کتاب سنن ابن ماجه. و الحاکم فی المستدرکی، و امام حاکم هم همچنین در کتاب مستدرکش جلد 1 صفحه 448 این حدیث را روایت کردگی هست. و صححه، و حاکم این حدیث را میگه حکمش صحیح دانستگی هست، این حدیث حکمش صحیح می باشد. و وافقه الذهبی، و این حدیث را در صحیح کردن امام حاکم امام ذهبی هم میگه موافقت کردگی است، یعنی امام ذهبی هم همچنین این حدیث را صحیح می داند. و صححه الالبانی، و این حدیث را همچنین شیخ البانی رحمه الله حکمش صحیح دانستگی است در کتابی صحیح ابن ماجه در زیر رقم 1036. پس این حدیث حدیث صحیح است و حدیث قابل قبول می باشد. پس این بود تخریج این حدیث. پس عبدمناف گفتیم سومین بابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، زیرا اینکه یکمین بابیش عبدالمطلب می باشد، دویم بابیش هاشم است، سیوم بابی پیغمبر عبدمناف هست، پس چهارمش قصی، بعدش کلاب و مره، و این هست نسب پیغمبر صلی الله علیه و سلم، زیرا که محمد ابن عبدالله می باشد و عبدالله پسری عبدالمطلب است. یکمین بابی پیغمبر عبدالمطلب می باشد، زیرا که عبدالله پدری پیغمبر است و عبدالمطلب اولین بابیش هاشم، دومین بابیش عبدمناف، سومین بابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم می باشد. پس این بود بنی عبدمناف. اکنون صاحب کتاب می گوید و کذا قضاء سنت الفجری بعد صلات الفجری، می گوید همچنین دومین سنتی که استثناء است از این وقتا اینه که می شود در این وقتا خواند، میگه قضای سنت فجر، یک آدم آمد در مسجد که نماز فرض را خوانده استادند در نماز بامداد، حالا نماز سنت بامداد را نخوانده است و این انسان میگه بعد از نماز فرض، بعد از نماز بامداد فرض خواندن اون سنتش را، سنت نماز بامداد را میخواند، این هم میگه جایز و درست می باشد، این هم استثناء شدگی است. و قضاء سنت الظهر بعد العصر، و همچنین قضا خواندن سنت نماز پیشین بعد از نماز عصر، یک انسان نماز پیشین را خواند سراسیمه و بسیار با عجله از خانه برآمد، از بالای جای نماز خیست و از دنبال کارش شد، یا که از مسجد برآمد از پشتی کارو شد و سنت نمازی پیشین را خوانده نتوانیست، این انسان میگه میتواند بعد از نمازی عصر این سنت را بخواند. در این هم همچنین دلیل هست، این هم دلیل استثناء شدگی است که میشود سنت نمازی پیشین را بعد از نمازی عصر خواند. هر کسی که بعد از پیشین خوانده نتوانسته باشد با علت از علتها یا با سبب از سببها، ولا سیما إذا جمع الظهر مع العصر. وميگه با ویژه و مخصوصا وقتی که جمع کند نماز پیشین را همراه عصر. یک انسان جمع بین صلاتین کرد، بعد از اون اگر که خواست بعد از اون سنتی نماز پیشین را میتوند بعد از عصر بخواند. یعنی یک کس مثلا باران بارید یا در سفر بود یا یک کس در حالت بود که بین دو نماز جمع کرد، حالا بعد در مسئله دو نماز جمع کرده بین دو نماز مسئلهش بعدتر می آید و علت و سبباش که با کدام سبب هم میتونیم بین دو نماز جمع بکنیم. وقتی که یک انسان بین دو نماز جمع کرد و جمع کردن بین دو نماز فقط میتونیم بین نماز و نماز پیشین و عصر یا بین نماز شام و خفتن جمع بکنیم، نمیشود بین عصر و شام جمع بکنیم، بین نماز بامداد و پیشین یا بین نماز خفتن و بامداد جمع کردن جایز نمی باشد. جایز فقط همین است که بین نماز پیشین و عصر یا بین نماز شام و خفتن هر دینو را میتونیم جمع بکنیم. وقتی که جمع کردنی میشیم، جمع دو نمود است، جمع تقدیم و جمع تأخیر. جمع تقدیم همین است که در وقت نماز پیشین را با عصر یک جا میخوانیم، یا در وقت نماز شام را با همراه خفتن یک جا میخوانیم، این را میگن جمع تقدیم. و جمع تأخیر باشد نماز پیشین را با عصر در وقت نماز عصر میخوانیم، یا نماز شام را با خفتن در وقت نماز خفتن میخوانیم. پس را میگن جمع تأخیر. پس این جمع ها هر دوشان جایز و درست است. اکنون یک انسان وقتی که جمع کرد بین نماز پیشین و عصر، اکنون عصر را خواند، بعد از اون میتواند نافله بخواند؟ بله میتواند. مثلا سنت نماز پیشین را بخواند؟ بله میتواند که سنت نماز پیشین را بخواند، این جایز و درست میباشد. و کذالک فعل ذوات الاسباب من الصلوات. و همچنین میگه جایز است و استثناء شده که است از این پنج وقت انجام دادن و خواندن ذات الاسباب، نمازهایی که ذات الاسباب هستند، اینا میگن نماز ذات السبب، یعنی نمازی که نافله ای که سبب دارد. پس نافله باز به دو قسم تقسیم می شود، نماز نافله ای که سبب ندارد، بدون سبب است، اینا میگن نماز نافله مطلق که یگان سبب ندارد. و دوم نماز نافله ذات و سبب هست، یعنی نماز نافله ای که سبب دارد، یک سبب می شود که تو اون نافله رو می خوانی. پس میگه در این وقتا نمازهای نافله ای که سبب دارند را می تونی تو بخوانی. اکنون چند مثال برای نمازهای نافله سبب دار می آرد. می گوید کسالات الجنازتی، به مثل نماز جنازه. مثلا نماز جنازه این ذات و سبب هست، سبب دارد، می شود در این وقتایی که من هست در این وقتا همچنین نماز جنازه را خواند. یکم. و دوی میگه و تحیت المسجدی، مثلا تحیه مسجد. یک انسان در همین وقتای ذکر کرده امان در همین پنج وقت وقتی که داخل مسجد می شود، اکنون باید تحیه مسجد بخواند، تحیه مسجدش رو می خواند. چرا؟ زیرا اینکه تحیه مسجد این نافله نماز تطوعی ذات و سبب هست، یعنی سبب دارد، سببش در آمدن مسجد است. یا نماز جنازه را سببش مردن یک شخص است، یک کس می میرد پس نماز جنازه می خوانی. یا تحیه مسجد، یک انسان مسجد که می درآید، در آمدن مسجد سبب شده است که این انسان باید این نافله را بخواند. پس این را میگن نافله ذات و سبب. در این وقت تحیه مسجد خواندن جایز و درست است. و صلات الکسوفی، و همچنین نماز کسوف، نماز آفتاب گرفتگی. آفتاب را مثلا گرفت در اول روز، یا آفتاب را گرفت در وقت قیام، یا آفتاب را گرفت در وقت غروب کردن، در این هنگام هم می شود که نمازی کسوف را خواند، نمازی آفتاب گرفتگی را خواند. چرا؟ زیرا اینکه نافله ذات و سبب هست، سببش گرفتن آفتاب بود. پس همچنین دیگر نمازهایی که ذات و سبب هستند، به مثل نمازی مثلا شکر وضو بعد از طهارت کردن، این هم نمازی ذات و سبب هست. هر وقتی که باشد انسان این نماز را میخواند، زیرا که اینها از همون نمازهای نافله که استثناء شدگی هستند با دلیل، اینها را میشود خواند. اما نمازهایی که مطلق هستند، نافله که مطلق هستند، به مثل یک انسان بیکار میماند، میگوید من دو رکعت نماز بخوانم یا دو رکعت نافله بخوانم، گفته نیت میکند به یگان سبب، میخواهد که دو رکعت نماز بخواند. انا همین طور نماز خواندن به سبب، نافله به سبب، در این پنج وقت خواندنش جایز نمی باشد. پس این بود تقسیمی نمازهای نافله، باز به دو قسم، نافله که مطلقه هستند که بدون سبب هستند، هر وقت میخوانی اونها را، اون را در این پنج وقت خواندن جایز نیست. و دوم نمازهای ذات و سبب هستند، نمازهایی که سبب دارند، نافلهایی که سبب دارند، اون نافلهای سببدار را حتی میشود در همین وقتا هم خواند. بعد از این صاحب کتاب میگوید و کذالک قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات، و همچنین میگه جایز است قضا داشتنی فرضایی که از دست رفتن، فرضایی که قضا شدن، در این وقتا میشود اون نمازهای فرضی را بخونی. مثلا یک انسان خست از خوابش در سحر که آفتاب برآمده ایستاده است، چیکار میکند؟ این زود طهارت میکند، نمازی بامداد را میخواند، وقتی آفتاب برآمدن هم باشد میخواند. چرا؟ زیرا اینکه اون فرضی که فوت شده که بود، فرضی که از دست دادگی بود، اون را خوانده ایستاده است. یا در وقتی قیام باشد، یا در وقتی غروب، مثلا اگر انسان در عصر، نماز عصر فراموش کرد، یا در خواب ماند، خیز که آفتاب غروب کرده ایستاده است، غروب کردن را شروع کرده است، آیا این انسان میتواند نماز عصرش را بخواند؟ اون فرض عصر را؟ بله، نماز فرض عصر را در اون هنگام میخواند. زیرا که این از همون استثناها هست، یعنی از همون نمازهایی که خواندنش در این پنج وقت جدا شدگی است، استثناء شدگی است و جایز شدگی هست. پس این بود چند مثال های برای استثنایی که در این وقتا وجود دارند، می شود این نمازها را خواند حتی در همین پنج وقت. اکنون می گوید دلیل چی است؟ لعموم قوله صلی الله علیه و سلم، میگه دلیل عموم سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم می گوید من نام عن صلاتین، یعنی هر کسی که در خواب ماند از نمازه، در یک وقت نماز میگه کسی که خواب دماند، او نسیها، یا یک انسان یک نماز را فراموش کرد، فکر کرد که نمازی عصر را خوانده است، اما بعدا فهمید که این را نخوانده است، یا هر نمازی که باشد فکر کرد که اون را خوانده است، وقتی که وقتش گذشت یا نماز عصر را فکر کرد که خوانده است، وقتی غروب یا آفتاب شد در یادش زد که نخوانده است، میگه فلیصلیها، پس میگه این انسان اون نماز را بخواند، اذا ذکرها، وقتی که در یادش زد که این نماز را نخوانده است. هر وقتی که باشد، چی وقتی برآمدن آفتاب است، چی وقتی غروب یا آفتاب است، چی وقتی قیام هست، هر وقتی که باشد انسان باید این نمازی نخوانده اش را که نماز در خواب ماند، یا در این نمازی که فراموش کرده بود، این نماز را میگه زود ده باید بخواند، فرق ندارد هر وقتی که باشد. پس در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید اخرجه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است، در زیر رقمی در زیر رقمی 684 در کتاب صحیح مسلم. پس این بود تخریج این حدیث. پس انسان می تواند در همین وقتا نمازای قضاییش را، فرضایی که قضا شده گستن یا فراموش کرده بود، اونها را بخواند، جایز و درست می باشد. برای چی؟ میگه لئن و لئن الفرائض دین واجب الادائی. میگه به خاطر آنه که نمازهای فرضی این بالای انسان قرض است، دین است، یعنی که قرض است در بالای انسان. واجب الادائی یعنی واجب است خواندنی، ادا کردنی نمازهای فرضی. از این حساب انسان هر وقتی که در یادش زد نماز فرضی را که نخوانده است باید اون را بخواند، هر وقتی که در یادش زد، چی وقتی منع شده باشد، چی وقتی منع شده نباشد. نگه فتؤدا متى ذکر هل انسان، پس خوانده می شود فرائض نمازهای فرضی، متى ذکر هل انسان، هر زمانی که به یاد بیارد اون فرضها را انسان. انسان هر وقتی که در یادش آورد که فلان نماز را نخوانده است، پس میگه باید زود ده اون نماز را بخواند، کفارش زود خواندن همون نماز می باشد. پس این بود مسئله هفتم در زیر بابی پنجم، که بابی پنجم در باره نمازی نافله بود، نمازی تطوع. پس به همین بابی پنجم به آخر رسید و همچنین مسئله هفتم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید الباب السادس، یعنی بابی ششم. بابی ششم در زیر کتاب صلات از کتاب الفقه المیسر، فی سجود سهوی، در مسئله سجده سهو می باشد، و تلاوتی و همچنین در مسئله سجده تلاوت می باشد، و شکری و در مسئله سجده شکر می باشد. سجده سهو این در نماز است، سجده تلاوت با خواندنی بعضی از نمازها می باشد، و سجده شکر این هنگامی که انسان یک خبر خوش را می شنود، این در این هنگام سجده شکر را انجام می دهد، این را می گویند سجده شکر. پس این باب ششم در این مسئله ها صحبت و گفتگو میکند، اینها را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمان از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم. تا درس آینده، الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله وبركاته.